Είναι το thepressproject.gr και η Pharmadon Zone. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλα και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ξεμπερδέψαμε με το πάρτι, δεν χρειάζεται να πουλάμε χαρά και διασκέδαση. Ό,τι οικονομήσαμε, οικονομήσαμε. Ό,τι είδαμε, είδαμε από PR με τον κόσμο. Μπορούμε να επιστρέψουμε στα κανονικά μας. Γεια. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Βλέπω εδώ τα σχόλια. Τελικά έπαιξε τραγούδι Φάρμας χθες π.χ. Ναι. Και Ζάρι έπαιξε. Παιδιά, παιδιά. Ναι. Διαβάζω διάφορα. Κάποια πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους. Και Ζάρι έπαιξε. Πώς γίνεται παραπληροφόρηση, γιατί ήμασταν εκεί και παρόλα αυτά βλέπεις να γράφονται ψεύδι στο ίντερνετ. Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται η αστυνομία να παρεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Και Ζάρι έπαιξε. Και μουσική Φάρμας έπαιξε. Και ίσως και άλλα κομμάτια, κλασικά θα πω. Μια που κάποια στιγμή είχα την πρωτοβουλία αυτής της μουσικής. Θα το αναλάβω εγώ. Και Ρουσλάνα έπαιξε. Λοιπόν, θα το αναλάβω εγώ. Και Σάκης έπαιξε. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος δεν είχε έρθει. Και ξέρω τι ζητάω, έπαιξε. Θέλω να ευχαριστήσουμε την παιδική χοροδία Τυπάλδου για τα μικρασιάτικα τραγούδια που ακούστηκαν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το αφιέρωμα στο Βιενέζικο Βάλς που είχαμε, που ξεκίνησε στις 10.30 από την φιλαρμονική, την τοπική φιλαρμονική των Εξαρχείων. Όλα αυτά δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, πραγματικά ανεπανάληπτη, και μια αληθινή μουσική, μια στιγμή μουσικής καλλιέργειας για όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους και όσες δεν κατάφεραν να είναι στο πάρτι. Θα μιλήσουμε πολύ λίγο γι' αυτό. Ξέρουμε ότι είναι πολύ οδυνηρό να μην έχεις πάει σε ένα πάρτι, να έχουν περάσει όλοι καταπληκτικά, γιατί ήταν από τα ωραιότερα πάρτι που έχουν γίνει ποτέ. Και δεν υπερβάλλω καθόλου. Μετράω τα λόγια μου. Όταν λέω κάτι τέτοιο, λέω πάντα μετά. Μετράω τα λόγια μου. Αλλά θα μιλήσουμε πολύ, πολύ λίγο. Απλώς για να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε χθες, να ζητήσουμε συγγνώμη στους υπομονετικούς πελάτες που περίμεναν μπροστά στο μπαρ να μάθουμε πώς βάζει κανείς ποτό. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν κατασκηνώσει υπομονετικά 10-15 λεπτά, έχοντας πει το ποτό που θέλουν. Μετά από λίγο έβλεπα τα γλαρωμένα τους ματάκια να με κοιτάζουν με παράπονο. Έλεγα, εσείς τι θα θέλατε? Ρωτούσα δεύτερη φορά, μετά τρίτη φορά. Εσείς τι μπορώ να κάνω για να σας εξυπηρετήσω? Και θέλω να πω ότι με αξιοθαύμαστη υπομονή περάσατε αυτό το μαρτύριο. Προς το τέλος της βραδιάς, εκεί που μας εγκατέλειπαν οι σωματικές μας δυνάμεις, ήδη ξέραμε πώς να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ήταν κρίμα που τέλειωσε το πάρτι πάνω που είχαμε μάθει πώς σερβίρονται οι μπύρες. Ναι, ώρα με την ώρα γινόμασταν καλύτεροι και καλύτερες, να το πούμε αυτό. Επίσης, εντάξει, κάποια πράγματα στο οργανωτικό δεν πήγαν καλά, να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Το πώς κατέληξε ένας άνθρωπος που δεν πίνει γενικά να παίρνει παραγγελίες από τον κόσμο, εγώ δεν κατάλαβα πότε συνέβη. Για τον Κωνσταντίνο λέω. Αλλά ξέρεις τι, η δημοσιογραφία είναι στην υπηρεσία των αναγνωστών και αναγνωστριών. Χθες δεν μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο. Στην υπηρεσία τους. Ναι. Εντάξει. Και αυτό ήταν και ένα μήνυμα, έτσι. Ήταν ένα μήνυμα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εκεί πέρα στο χώρο, στο Αλτάι. Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουμε πάψει ποτέ να αντιμετωπίζουμε αυτές τις συγκεντρώσεις με έκπληξη. Κάπως θα έπρεπε να το συνηθίσουμε, αλλά δεν το έχουμε συνηθίσει. Έρχεται η Νεκταρία συγκινημένη, δεν μπορεί να έχει πιει κιόλας. Σερβιζόταν αλκοόλ, έτσι δεν είναι? Και επιτρεπόταν κιόλας για τους εργαζόμενους. Επιτρεπόταν. Οπότε δεν ξέρω. Έρχεται η Νεκταρία συγκινημένη, μου λέει: Κωνσταντίνε, δεν είναι πολύ ωραία? Εντάξει, Νεκταρία, παράτα μας τώρα. Βάζω ποτά, δεν βλέπεις? Αντέδρασα εγώ, πώς γνωστό, με αυτόν το συναισθηματικό τρόπο που έχω, αυτό το ιδιαίτερο. Τελείωνε, ξεμπέρδευε, φύγε από εδώ, τη είπα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε, να σας ευχαριστήσουμε για τα καλά σας λόγια που λένε. Mm-hmm. Όπως μας λένε αυτοί, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έτσι να πούμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Αλλά όπως ξέρουμε ότι κι εσείς το εννοείτε το συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, παρότι το λέτε κοροϊδεύοντας μια στερεοτυπική ατάκα, και εμείς το λέμε στα αλήθεια. Σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας και το νιώθουμε πολύ, πολύ έντονα αυτό μέσα σε όλη την πίκρα όσων θα ακολουθήσουν στην πολιτική μας εκπομπή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε. Τίποτα από αυτά που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι ευχάριστο. Μέσα σε όλα αυτά, αυτή η νησίδα έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι κάπως έτσι αγαπησιάρικη και έχει μεγάλη σημασία για μας. Ναι, και χαιρόμαστε πάντα να σας βλέπουμε και από κοντά. Δηλαδή είναι λίγο μερικές φορές μιλάμε και βλέπεις κάποια σχόλια στα social. Καλά, εδώ στο live chat είναι ωραίο να βλέπεις τους ανθρώπους πίσω από αυτά τα σχόλια. Όσο μπορούσαμε, μιλούσαμε κιόλας, καθόμασταν. Δεν ήταν εύκολο τώρα να ανοίξει κουβέντα με πάρα πολύ κόσμο. Θα θέλαμε σίγουρα με ακόμα περισσότερο κόσμο να έχουμε πει κάτι παραπάνω από γεια. Και να ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ναι, είχαμε το αφεντικό πίσω από την μπάρα. Δεν μπορεί να μην περάσατε από τον Κωνσταντίνο, να μην σας είδε ο Κωνσταντίνος. Σίγουρα αυτό συνέβη. Και ήταν ένα επίτευγμα του οργανωτικού μας μοντέλου. Αν δεν υπήρχα εγώ. Να έχω βάλει τα δύο ποδάρια σε ένα παπούτσι του Μύτικα που ήταν όλο ναι, ναι, τώρα. Ρε Βασίλη, να του λέω Βασίλη, έχει κόσμο, θέλουμε βοήθεια. Τώρα. Και χόρευε. Το είπα μία, το είπα δύο, κάπου ντράπηκα και τον κόσμο. Τέλος πάντων, Θάνο. Από τη Ρουσλάνα και έπειτα ο πουλής εκτροχιάστηκε υπαρξιστικά. Επιβεβαιώνω. Από εκεί και μετά σε κάθε τραγούδι που έμπαινε τον κοίταζα και ήταν. Πάντα πιο χειρότερα. Ναι. Πάντως, χόρεψε One, τελευταίο. Μάτια μου, τραγουδάρα. Πα καλά, τραγουδάρα. Θέλω να πω ότι όλοι χαρήκαμε, γιατί ο Βασίλης, ενώ γενικά είναι πολύ εσωστρεφής, χθες ήταν από τις πολύ κοινωνικές βραδιές του, μίλησε με κόσμο. Ο Νικόλας είναι πιο ήπιον τόνων, δεν ανακατεύτηκε πολύ με τον κόσμο. Αλλά ο Βασίλης μίλησε, υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που τον αγκάλιασαν, του είπαν Βασίλη, γελάγανε κιόλας ότι ξέρεις, νομίζαμε ότι δεν υπάρχει, του λέγανε κάτι τέτοιο. Αλλά ο Βασίλης είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, Θάνο, η ψυχή του πάρτι. Δεν υπάρχει, δηλαδή αυτό που αποπνέει ο Βασίλης στα πάρτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας περιμένουμε στην Πάτρα, εννοείται. Περάσαμε τέλεια ακόμη και εμείς που δεν ήρθαμε. Και η ζωή ήταν και, και η ζωή και ο Μύτικας. Έστειψε την Πέτρα ο Κωνσταντίνος χθες. Μιλάνε για κόκκινο μαλλί λαμπρινής, εντάξει. Πάντα. Πάντα. Το είχε κάνει ειδικά για το πάρτι αυτό. Λοιπόν, αυτά. Δυστυχώς δεν κατάφερα να ολοκληρώσω. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Όλα θα τα κάνουμε. Και πού όλα είναι, θα τα κάνουμε. Υπάρχει ένα σχόλιο. Ο Νίκος, νομίζω, μας ακούει και πρώτη φορά live. Να το πούμε αυτό. Και. Το χάσα. Η Σπυριδούλα στέλνει χρόνια πολλά στον Ορφέα για την επέτειό τους. Γίνεται ένα think εδώ πέρα. Στέλνουν. Μετά τα χρόνια πολλά, στέλνουν λες και για επαιτίους. Λες και ήταν χθες. Λες και ήταν χθες. Που φυλάκια σου δίνα στα χείλη τα βελούδινα. Αυτά έπαιζαν χθες, παιδιά. Αυτά, παιδιά. Καλά, όταν μπήκε αυτό, χαμός. Παιδιά, το τι γινόταν, να έχει ανέβει άλλη στην Barrens. Λέω, ηρέμησε, πού βρίσκεσαι, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι. Είμαστε δημοσιογραφικό μέσο που νομίζω ότι βρίσκεσαι. Άσε με, εγώ αυτά τα έκανε. Και να έχει ανέβει, να χορεύει εγώ πάνω στην Barrens. Λέω, μαζέψου λίγο. Βασίλη, του λέω, πες εσύ κάτι. Τέλος πάντων. Επειδή πολλοί και πολλές δεν ήσασταν εκεί χθες, δεν θέλω να συνεχίσω να λέω ότι έγινε. Να μείνω για τις επαιτίους, είναι πολύ ωραίο. Να τα στείλουμε και εμείς τα χρόνια πολλά, τα συγχαρητήρια κλπ. Ελπίζω να μην κάνετε μόνο αυτό, θέλω να πω, γιατί δεν ξέρω αν πιάνει το, ξέρω εγώ, να γίνεται μια γκρίνια μετά. Ξέχασα την επέτειο. Όχι, δεν το ξέχασα, το έγραψα στη Φάρμα. Δεν ξέρω αν περνάει. Εντάξει. Δηλαδή, ελπίζω να είναι κάτι πιο πάνω από αυτό. Μπορεί να μην βλέπει Φάρμα το έτερο νήμιση. Τι ετερονήμιση είναι άμα δεν βλέπει Φάρμα, άμα δεν είναι αυτό λόγος χωρισμού, δηλαδή πότε χωρίζει ο άνθρωπος, με συγχωρείτε κιόλας. Τι γλυκιά η Λαμπρινή, γνωριστήκαμε, δεν μας παρατάτε τώρα με τη Λαμπρινή, λιώσαμε να εξυπηρετήσουμε εκεί πέρα, τι γλυκιά. Εγώ εντάξει, η αλήθεια είναι έβριζα τον κόσμο, ερχόταν ο άλλος, ζήταγε Θάνο ποτό. Δεν να πάρει μια μπυρίτσα, πάμε να του πετάξει το κουτάκι στα μούτρα να τελειώνουμε. Θέλω, λέει, τζιν με τόνικ, σοβαρέψου, έλεγα. Άμα έβλεπα ότι επέμενε, μετά την δεύτερη-τρίτη φορά το σερβίραμε. Όπως κάνει ο κόσμος δηλαδή στα μπαρ. Έχω πάει σε μπαρ, δεν έχω πάει κιόλας. Ξέρω πώς γίνονται αυτά. Λοιπόν, εντάξει, χαρήκαμε. Έχουμε επικαιρότητα. Θα γίνει κανονικά εκπομπή σήμερα. Σε περίπτωση που πιστεύετε τώρα ότι κάτι σαν κάποια λέξη, hangover και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν παιδιά εδώ. Δεν μας απασχολούν. Δεν μας ρίχνουν, δεν υπάρχουν ποτέ για μας. Ειδικά για τον Κωνσταντίνο, αλλά εντάξει και για μένα. Από ποιο χαρούμενο θεματάκι θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε ένα μήνυμα, Βασίλη. Δεν θέλεις να παίξεις. Τέλος πάντων, παρακαλώ, επειδή ο Βασίλης προσπαθεί να κρατάει χαμηλό προφίλ, δεν θέλω. Όσοι και όσες μιλήσατε μαζί του, αγκαλιαστήκατε, δακρύσατε, μιλήσατε για τα σώψυχά σας. Ας μείνουν όσα έγιναν στο Αλτάι, να μείνουν στο Αλτάι και να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα της υγείας. Λοιπόν, πάνω απ' όλα υγεία. Να ξεκινήσουμε με αυτό το σλόγγαν, Θάνο. Πάνω απ' όλα υγεία, ναι. Η κυβέρνηση... Έχει σχέδιο για το ΕΣΥ. Έχει σχέδιο για το ΕΣΥ. Απλώς το σχέδιο αυτό είναι λίγο βίαιο. Και θα πιστέψετε ότι το λέω... μεταφορικά, αλληγορικά. Έτσι και έτσι. Επειδή, πρόσεξε να δείτε τι γίνεται. Οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας δεν φτάνουν. Λέει ο υπουργός, ξεκουμπίδια γομάρια, τραβάτε να καλύψετε τα κενά του ιδιωτικού τομέα. Ο άλλος είναι ιδιώτης, δεν έχει καταλάβει πώς έγινε αυτό και γιατί. Και λέει ο Υπουργός Υγείας ότι η επίταξη είναι μια πολύ άσχημη λέξη και προτιμάει αυτά να γίνονται χωρίς βία. Πολύ ωραία. Που είναι από τις ατάκες που θες να ακούσεις από έναν υπουργό. Παιδιά, δεν μ' αρέσει να χρειάζεται να σπάω χέρια, αλλά αν χρειαστεί να τσακίσουμε και πέντε γόνατα, να στείλω τα παιδιά να τρομάξετε λίγο για να γίνει η δουλειά, θα το κάνω. Ναι, εν τω μεταξύ, όλο αυτό είναι μια δοκιμασμένη τακτική της κυβέρνησης που μπορεί να συνοψιστεί στη λέξη μπινελίκια. Δηλαδή, τι κάνει ο υπουργός. Υπάρχουν τεράστια κενά στο ΕΣΥ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, βρίζει τους γιατρούς του ΕΣΥ. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά όπου απευθύνεται με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς είτε σε γιατρούς συνολικά, είτε σε γιατρούς που διαμαρτύρονται, είτε σε γιατρούς που βρίσκονται μπροστά του και του μιλάνε για τα προβλήματα και διάφορα άλλα. Πώς λύνουμε τα προβλήματα στην υγεία? Πρώτα βρίζουμε τους γιατρούς του δημοσίου, τους νοσοκομιακούς γιατρούς. Ωραία. Μετά έρχεται η επόμενη καταπληκτική ιδέα του Υπουργού, που είναι να βάλουμε ιδιώτες στο δημόσιο νοσοκομείο. Επιτρέψτε μου να διαβάσω την ακριβή διατύπωση. Επειδή και οι ιδιώτες δεν ψήνονται να μπλέξουν με όλα αυτά τα προβλήματα και είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά με τις ελάχιστες προσλήψεις, με τους διαγωνισμούς που βγαίνουν άγωνοι, όπως λέει το Υπουργείο. Οπότε ο άλλος δεν θέλει να πάει τώρα να μπει στο δημόσιο και να καλύπτει μία θέση για να δουλεύει ένας και να δουλεύει για πέντε. Δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον ούτε από τους ιδιώτες γιατρούς. Τι λέει? Θα δούμε σε τι ποσοστά εκδηλώθηκε. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να δεις τώρα. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, 100 αρνήσεις για 114 θέσεις. Ναι. Θα τα δούμε ακριβώς. Και βγαίνει ο Άδωνος Γεωργιάδης και τι κάνει? Βρίζει τους ιδιώτες γιατρούς. Γι' αυτό είπα η δοκιμασμένη τακτική. Και υπάρχει και μια απάντηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που τολμάει να πει ότι το πρόβλημα του ΕΣΥ είναι μείζον και επί ελλείψεις χρημάτων. Πολύπλοκο. Φρένο. Λοιπόν, η επίταξη είναι μια βάρβαρη λέξη. Προτιμώ την καλόπιστη συνεννόηση. Το κράτος μπορεί να βρει λύσεις, αλλά προτιμώ χωρίς βία. Προτιμώ χωρίς βία είναι φράση που κανονικά περιμένεις να ακούσεις από μαφιόζο. Προτιμώ χωρίς βία σημαίνει ότι κατά προτίμηση θα ήταν πιο ωραία, θα μ' άρεσε. Θα πας με το καλό ή με το άλλο. Να το κάνουμε χωρίς να ανοίξουν μύτες. Αν χρειαστεί να ματώσουμε και λίγο, δεν θα διστάσω. Και έχουμε την απάντηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Λέει, ακούμε με έκπληξη για τους παθολόγους που ασκούν ιδιωτικά την ιατρική σε περιοχές με υποστελεχωμένα νοσοκομεία. Να θυμηθούμε εδώ πέρα, δεν φταίνουν αυτοί που είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία. Αυτό λέμε, ότι θα έπρεπε να είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Αν είναι υποστελεχωμένα, ρημαδοστελέχωσέ τα. Α, να μια ωραία λύση που δεν σκέφτηκε κανείς. Πληροφορούμαστε, λέει, επίσης για προφορικές και γραπτές αιτήσεις διοικητών νοσοκομείων προς ιατρικούς συλλόγους για παροχή στοιχείων επικοινωνίας των συναδέλφων. Αυτό δηλαδή, πώς γίνεται. Δηλαδή, ζητάει ο άλλος το στοιχείο, δώσε μου το τηλέφωνο του Κωνσταντίνου, ναι, του ιδιώτη παθολόγου. Ναι. Και τον παίρνει τηλέφωνο ο διοικητής και τι του λέει. Έλα, ο διοικητής είμαι, δουλεύεις αύριο. Προτιμώ χωρίς βία. Μεταφέρω τα λόγια του υπουργού. Θέλω να γίνει ειρηνικά αυτό. Ακούγεται καταπληκτικό σχέδιο. Λοιπόν, καταρχάς λέει να επισημάνουμε ότι ουδέποτε μας έχετε θέσει το πρόβλημα που επικαλείστε ως κατεπήγον. Α, κοίτα να δεις τώρα τρίπλα. Γιατί αυτό είναι γνωστό από ετών. Κατά συνέπεια, οι απειλές, ευθύς οι συγκαλυμμένες, είναι απολύτως αδικαιολόγητες. Πέρα από τότε θα επιδεινώσουν το πρόβλημα. Και λέει μετά. Γεγονός που υποθέτουμε ότι δεν επιδιώκεται. Εχμή εδώ. Λέει, φανταζόμαστε, γιατί κύριε Υπουργέ. Δεν επιδιώκει. Γιατί όσο καταρακώνεται η δημόσια υγεία, είναι προφανές ότι αυτό συμφέρει και το αφήγημα της κυβέρνησης για το πόσο διαλυμένο και χάλια είναι το δημόσιο και πόσο ωραιότερα θα δουλέψουν τα ιδιωτικά ιατρία, θα δουλέψουν οι φίλοι τους στον ιδιωτικό τομέα και ο κόσμος θα λέει ευτυχώς που είμαι πλούσιος και μπορώ να πληρώνω, γιατί άμα περίμενα από το δημόσιο δεν θα γινότανε τίποτα. Τώρα, αν τυχαίνει να μείνει πλούσιο, μπορεί απλώ να ψοφήσει ήσυχο χωρί να ενοχλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει μια διακριτική ηρωνία. Δηλαδή, υποθέτουμε ότι δεν επιδιώκεται. Για διευκόλυνσή σα, υπενθυμίζουμε τα κάτωθη. Επειδή είσαι γκάου. Λοιπόν, η παθολογία ως ειδικότητα είναι ελάχιστα ελκυστική, θα την οθήσουν στις αποθητικές. Από τα κύρια αντικίνητρα για την ένταξη στο θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι αντίστοιχες προβλέψεις του νόμου. Και λέει τώρα. Αυτό μου φαίνεται σημαντικό που θα σας διαβάζω τώρα. Τέτοιες αναφορές εν ηρεμία, καθώς δεν έχουμε ούτε πανδημία, ούτε πόλεμο, ούτε φυσική καταστροφή, βρίσκονται μακράν της καλώς νοούμενης δημοκρατικής διοίκησης. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν έχει γίνει κανένας πόλεμος. Γιατί δεν μπορείς να διαχειριστείς τη δημόσια υγεία σε συνθήκες όπου δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχουμε πανδημία, δεν μας πυροβολεί ο Τούρκος από απέναντι. Δεν συμβαίνει κάτι γενικώς. Οπότε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια υγεία η οποία να είναι στοιχειωδώς λειτουργική. Είναι τόσο δύσκολο. Ελοχεύει, Θάνο, γιατρός είναι ο άνθρωπος, δεν είναι κανένα. Ελοχεύει ο κίνδυνος φυγής των ιατρών από περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ταυτόχρονα δεν ελκύουν κανέναν που βρίσκεται στα μεγάλα αστικά κέντρα ή την αλλοδαπή. Ποιος θα πάει εκεί πέρα όταν είναι αυτές οι συνθήκες. Αυτό σου λέει. Όχι, σου λέει, θα φύγουν και οι ιδιώτες που είναι εκεί. Δηλαδή, ο ιδιώτης θα έχει τον υπουργό να τον απειλεί με επίταξη, τον διοικητή να τον παίρνει τηλέφωνο και να του λέει: έλα, δουλεύεις αύριο στις 5 και θα παίρνεις 3.60. Μπορεί να αλλάξει πόλη. Πάω να ανοίξω στην Αθήνα. Εδώ και 2 χρόνια μας επιστρατεύουν σε ακτίνα 400 χιλιόμετρων για το νοσοκομείο Ξάνθης. Ελπίζω, Γιάννη, να το λες με χαρά και υπερηφάνεια. 400 χιλιόμετρα είναι λίγα να κάνεις για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κανονικά έπρεπε να τα τρέχετε σε διάδρομο, σαν τα χάμστερ τα 400 χιλιόμετρα για να ικανοποιηθεί ο υπουργός. Και δεν μ' αρέσει η γκρίνια και η αρνητική ενέργεια. Είναι, λέει, άνθρωποι στους οποίους η πολιτεία έχει ήδη φερθεί με νταϊλική, χωρίς αποτέλεσμα στο παρελθόν, απόλυση από το ΙΚΑ το 2014, διακοπή συμβάσεων με τον ΕΟΠΗ το 2018, στερώντας από τους πολίτες πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες. Το ΕΣΥ είναι ελάχιστο ελκυστικό, σας έχουμε υποβάλει κατ' επανάληψη προτάσεις που δεν αξιοποιείται. Για τις άγονες περιοχές έχετε κολοσιαία εκκρεμότητα, την προσαρμογή του επιδόματος αγώνου. Με καθυστέρηση πέραν των 12 μηνών. Λέει δηλαδή ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να πάει εκεί πέρα και να μην ψάχνουν τώρα να πλακώσουν στο ξύλο τους ιδιώτες για να καλύψουν τα κενά ενός συστήματος υγείας που καταραίει χωρίς πίεση. Yeah. Γιατί αυτό λένε εδώ πέρα, ότι γιατί σου καταραίει, ρε φίλε, τι έγινε, έγινε τίποτα. Αρρωσταίνει ο κόσμος παραπάνω. Έχουμε πόλεμο και δεν το ξέρω. Γιατί στο διάολο δεν μπορούμε να κρατήσουμε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας. Τόσο καλά δεν πάει η οικονομία. Δεν λέμε κάθε τρεις και λίγο τι καλά που πάει. Δεν είναι πολύ εύλογο αυτό το ερώτημα. Να πεις, έλα εδώ ρε Κυριάκο, εσύ δεν είσαι που είσαι πολύ χαρούμενος με το πώς πάει η οικονομία. Ναι. Δεν πάμε πολύ ωραία. Δεν έγραψε ο Economist. Δεν σε χειροκροτήσανε στο Κογκρέσο. Ναι. Γιατί στο διάολο χρειάζεται να απειλούμε τους γιατρούς ότι θα τους σπάσουμε τα γόνατα για να μπορούν να στελεχωθούν τα νοσοκομεία σε αυτές τις περιοχές. Δεν υπάρχει κάποια σχετική αντίφαση εκεί πέρα. Κάπου δεν πρέπει να υπάρχει ένα ψεύδος στο πώς παρουσιάζεις αυτή την εικόνα. Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα του ΕΣΥ είναι μείζον και επιελήψεως χρημάτων ιδιαιτέρως πολύπλοκο. Αλλά με απειλές και βία, μόνο επιπλοκές θα πρέπει να αναμένετε. Και βέβαια λυπούμαστε να προβλέψουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις σε εισαγωγικά. Το βάζω εισαγωγικά τώρα, κάποιοι περίεργοι σαν εμάς το κάνουν αυτό. Μεταρρυθμίσεις. Ναι, ναι, ναι. Που αφορούν τον ελεύθερο θα βλέπει φάρμα. Χρόνο των νοσοκομειακών ιατρών, μικρή επίδραση θα έχουν, αν έχουν κάποια. Σε κάθε περίπτωση, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι εκ του νόμου επίσημος σύμβουλος της πολιτείας. Και σε αυτό, το λες και βαρύ υπονοούμενο, σχεδόν δεν είναι υπονοούμενο. Είμαι ο επίσημος σύμβουλος. Ρώταρε, η οποία όποτε αξιοποίησε τις προτάσεις του είχε θετικά και μόνο αποτελέσματα. Προϋπόθεση βεβαίως είναι οι απειλές να ανακληθούν και να διαθέσετε ευήκον ους. Τώρα δεν θέλουν και αυτή μια απειλή. Ελπίζω ότι θα έχουν συλληφθεί οι άνθρωποι που συνέταξαν αυτή την επιστολή. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα έχουν συλληφθεί. Δηλαδή, τουλάχιστον αν υπάρχει κράτος. Αν υπάρχει ακόμα κράτος, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που μπόρεσαν να μιλήσουν. Σου Χριστός νικάει. Δεν μπορώ ζωή μου να συγκεντρωθώ. Τι είναι αυτά. 100 ευρώ έβαλε ο άλλος. Έχετε τρελαθεί, πάρτε τα πίσω. Τι είναι αυτά. 100 ευρώ. Παιδιά, δεν θέλω να χρησιμοποιώ βία, αλλά τέλος πάντων αυτό θέλω. Αυτή είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά προς τη φάρμα των ζώων. Προτιμώ να το κάνουμε χωρίς βία. Ό,τι νομίζετε. Από εκεί και πέρα, όπως θέλετε. Ναι. Εν τω μεταξύ, οι γιατροί, αυτό που λένε και ξαναλένε, είναι ότι το ζήτημα λύνεται με μαζικές προσλήψεις. Τι σημαίνει μαζικές προσλήψεις? Σημαίνει ότι αν έχεις 9 κενές θέσεις στο χι τμήμα, ξέρω εγώ, παθολογικής, στο τάδε νοσοκομείο, τις καλύπτεις και τις 9 με τη μία. Δεν κάνεις δύο γιατί θα βγει άγωνος ο διαγωνισμός, γιατί όποιος θα είναι να πάει από αυτούς τους δύο θα ξέρει ότι θα δουλεύει για 9. Θα ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα 7 κενά εκεί πέρα οργανικά. Κάθε φορά με υγειονομικούς που συζητάμε μας λένε το ίδιο πράγμα. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε κιόλας ότι δεν είναι κάποιο είδους μαξιμαλισμός το να πεις κάλυψη όλων των οργανικών κενών και μαζικές προσλήψεις. Δεν ξέρω εγώ ότι δεν τους αρκούνε που βγαίνει η κυβέρνηση και λέει προκυρήσω διαγωνισμό για 100 θέσεις. Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν θα γίνει. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Και για τη Βόρεια Ελλάδα το είχαμε συζητήσει που μας γράφεται για την Ξάνθη και γενικά με τα νοσοκομεία κάθε φορά. Με εκπρόσωπο, που μιλάμε με εκπρόσωπο του ΣΕΝΓΕ, το ίδιο πράγμα λέει. Έτσι λύνεται το ζήτημα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα προβλέψουμε. Δηλαδή και αυτό αναμενόμενο ήταν. Λοιπόν, επειδή έχουμε αρκετά θέματα, έχουμε τα θέματά μας που λένε. Θα περάσουμε να συζητήσουμε αν αυτό ήταν έτσι ένα καλό πέρασμα μετά το παρτάκι. Πάρτε στην υγεία που λέμε. Θα πούμε για την Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καταρχάς, δεν είναι πολύ ωραίο ότι ασχολείται μαζί μας μια Επιτροπή κατά των Βασανιστήριων? Δεν νιώθετε μια υπερηφάνεια ατενίζοντας την γαλανόλευκη, το Αιγαίο πέλαγος του Οδυσσέα Αλεπουδέλη, περπατώντας τις ρούγες των νησιών μας, δεν νιώθετε ντροπή για το ότι για τη χώρα μας καταγράφονται συνθήκες που συνιστούν βασανιστήριο? Και όταν λέμε τώρα ότι οι συνθήκες αυτές συνιστούν βασανιστήριο, μην φανταστείτε κάτι αόριστο το οποίο το διάβασε ένας νομικός με γυαλάκια και είπε αυτό εδώ στην νομική επιστήμη μπορεί και να θεωρηθεί βασανιστήριο, του μιλήσατε άσχημα. Θα διατρέξουμε λιγάκι τις περιγραφές για να καταλάβετε τι ήταν αυτά που κατέγραψαν για τα κέντρα κράτησης και να δείτε γιατί ακριβώς αδικήματα μιλάμε. Ένα λεπτάκι πριν για ένα σχόλιο, γιατί είναι για το προηγούμενο θέμα. Καλησπέρα και πάλι. Σας στέλνω θερμή παράκληση για την πολύπλευρη κάλυψη του θέματος ολοκλήρωσης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, γιατί ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί απαρκώς. Από τα υπόλοιπα μέσα θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Και έχετε δίκιο. Έχουμε... Και καλά κάνετε. Ναι. Έχετε δίκιο. Και το έχουμε κάνει στο παρελθόν όταν βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο. Είχαμε και καλεσμένους από το ΚΕΘΕΑ, αν θυμάμαι καλά, και στην εκπομπή και είχαμε ασχοληθεί. Αλλά έχουν περάσει μήνες. Ήταν το χειμώνα. Όταν ανακοινώθηκε και έρχεται τώρα αυτό το νομοσχέδιο και έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις των γιατρών. Σήμερα ήταν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στο Δαφνί. Αλλά θα το επαναφέρουμε. Λοιπόν, επειδή, Αρκετά άτομα ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση από όργανα του λιμενικού όταν συνελήφθησαν στη θάλασσα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό. Οι καταγγελίες αφορούσαν κυρίως χτυπήματα με κλομπ και το κοντάκι του φεκίων, κλωτσιές, γροθιές, χαστούκια, λεκτική κακοποίηση και ρατσιστικές προσβολές. Οι ελληνικές αρχές, λέει η έκθεση, πρέπει να λάβουν πιο στενά μέτρα προκειμένου να μπει ένα τέλος στην κακομεταχείριση των αλλοδαπών που στερούνται την ελευθερία τους. Ειδικότερα οι ελληνικές αρχές, διαβάζω κάποια αποσπάσματα, θα πρέπει να κλείσουν το αστυνομικό τμήμα Τραπετσόνας και να σταματήσουν την κράτηση ανηλίκων στον ειδικό χώρο κράτησης του Αερολιμένα Αθηνών. Οι συνθήκες σε ορισμένα τμήματα αυτών των δύο καταστάσεων θα μπορούσαν να θεωρηθεί ότι ισοδυναμούν με απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση. Για παράδειγμα, σε ορισμένους χώρους φιλοξενίας, έως και 8 άτομα διέμεναν σε δωμάτια των 10 τετραγωνικών μέτρων. Σκεφτείτε λίγο πόσο είναι αυτό το 10. Σκεφτείτε ένα δωμάτιο 3x3 περίπου, λίγο μεγαλύτερο. Ένα κελί είναι, ξέρω. Ναι. Και είναι 8 άτομα μέσα. Ήταν αναγκασμένοι να κοιμούνται στο πάτωμα χωρίς καν στρώμα. Κοντέινερι, σκηνές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ήταν ακατάλληλα για στέγαση ανθρώπων, αφού δεν διέθεταν λειτουργικές εγκαταστάσεις υγιεινής, ηλεκτρισμό και θέρμανση. Δεν είχαν ηλεκτρισμό, θέρμανση και εγκαταστάσεις υγιεινής. Αλλοδαποί υπήκοοι δεν είχαν καν χειμωνιάτικα ρούχα και παπούτσια, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Όλα τα άτομα που κρατούνται σε κλειστό κέντρο ελεγχόμενης πρόσβασης πρέπει να ζουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Αυτό λέει η Επιτροπή. Τα υπερβολικά μέτρα ασφαλείας και η περιττή περίφραξη με αγκαθωτό σειρματόπλεγμα. Θυμάστε με τι καμάρι είχε διαφημιστεί αυτό το τύπου ΝΑΤΟ που λέμε. Ναι, το θυμάμαι αυτό. NATO. Για τη ΣΑΜΟ το λέγανε όταν διαφήμιζαν το κέντρο της ΣΑΜΟ. Καταπληκτικό, επιτέλους. Ναι. Είχαμε γράψει πολλές φορές και από πολύ νωρίς για το κέντρο της ΣΑΜΟ και πριν γίνει το Have You Been. Πόσο στήχησαν αυτά. Πόσο στήχησαν, πολύ πριν έρθει το Have You Been του ΣΑΜΟ, του πρωθυπουργού στην Ingeborg Bengel. Υπήρχαν, ας πούμε, είχαν προειδοποιήσει γιατροί χωρίς σύνορα, το λέγανε τότε, ότι δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια φυλακή να βάζεις ανθρώπους που έχουν υποφέρει από κακομεταχείριση, βασανιστήρια και πόσο θα επιβαρύνει ψυχολογικά. Την κατάσταση. Και λέει: η περιττή περίφραξη με αγκαθωτό σειρματόπλεγμα και τα υπερβολικά μέτρα ασφαλείας καθιστούν αυτά τα κέντρα ακατάλληλα για τη φιλοξενία παιδιών και ευάλωτων ατόμων. Δηλαδή, έχουμε αυτές τις κατηγορίες που λέμε και παιδάκια και τα βάζεις εκεί πέρα, λες και είναι οι φυλακές υψίστης ασφαλείας. Να πούμε όμως την απάντηση των ελληνικών αρχών, Θάνο. Έτσι δεν είναι, γιατί δεν είναι ότι μένουν αναπάντητες αυτές οι φρικτές κατηγορίες εναντίον της χώρας μας. Να δούμε τι απάντησαν οι ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Οι συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών υπηκών, θυμίζουμε ότι περιγράφεται ότι οι μαρτυρίες αυτές διασταυρώνονται, δεν εντοπίζονται αντιφάσεις, δηλαδή προφανώς υπάρχει μια... Δεν είναι μια πρόχειρη διαδικασία και είναι η επιτροπή κατά των βασανιστήριων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ναι. Και η κυβέρνηση απαντάει, έρχεται αυτή η επιτροπή, κάνει την έρευνα, βγάζει μετά από μήνες αυτά που διάβαζε ο Κωνσταντίνος και η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτές οι συνθήκες κράτησης είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα. Μα αυτό σου λέει, δεν είναι. Πώς και δεν απάντησαν για ότι είναι μια ΜΚΟ, ξέρω εγώ. Θάνο. Λες και οι ΜΚΟ δεν κάνουν καλή δουλειά, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ ωραία η απάντηση, γιατί λέει είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα και σχεδιάζονται εργασίες ανακαίνησης. Τέρνα. Δηλαδή τους λες, είναι μια χαρά και βάζεις και τη ρεμούλα μαζί. Τι εργασίες ανακαίνησης θα κάνεις. Δεν έχουν στρώματα. Την περίφραξη του ΝΑΤΟ. Δεν έχουν στρώματα. Τι θα κάνεις, τι θα σου χτίσει, πόσο πια να χτίσει αυτός ο Γεραπετρίτης. Δεν έχουν βγάλει τα χέρια του κάλους. Δεν μπορεί πια ο άνθρωπος. Από τη μέση του έπεσε. Είναι πιο κουρασμένος από μπάρμαν στο Αλτάι στο πάρτι του The Press Project. Δεν μπορείς να ζητήσεις άλλες κατασκευαστικές δουλειές από την Τέρνα. Και προσέξτε, έχει σημασία, αναφέρεται συγκεκριμένα στις νεότερες εγκαταστάσεις, γιατί είναι αυτά τα κέντρα τα οποία διαφημίζονται για το πόσο καλά είναι, πόσο ακριβά είναι, το ύψος, τα ηλιγκιώδη κονδύλια που έχουν πεταχτεί προκειμένου να φτιαχτούν αυτά. Και μετά συζητάμε ότι έχουμε ανθρώπους, έχουμε παιδάκια στα σειρματοπλέγματα και χαίζουν τα παπούτσια τους, δεν έχουν χειμωνιάτικα ρούχα και τους βαράνε με τα γκλόπια, τους κλωτσάνε και τους βρίζουν. Αυτές είναι οι συνθήκες μες τις οποίες μένουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο εδώ και πολλά χρόνια το λέμε, η Ελλάδα θα φέρει το στίγμα αυτής της ντροπής για πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι που το λέγαμε ήδη από τη γενιά της Μόριας, που βιντεοσκοπούσε αυτά τα παιδάκια που παίζανε εκεί πέρα, που μεγαλώνανε στη ζούγκλα, όπως λεγότανε το κομμάτι αυτό με τις σκηνές έξω από το επίσημο κάμπ της Μόριας και λέγαμε ότι αυτά τα παιδιά σιγά σιγά μεγαλώνουν, γράφουν βιβλία, μιλάνε και θα θυμηθούν αυτό που έκανε η χώρα μας. Και δεν ξέρω πόσοι και πώς θα μπορούν να πούν όχι στο όνομά μου, γιατί αυτό το κάνει η χώρα μας. Συνεχίζω την απάντηση του κράτους. Είπε για την ανακαίνιση, θα αλλάξουν οι κουρτίνες, ένα βαψιματάκι θέλει, τίποτα, μια χαρά είναι. Δίνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση των συνθήκων κράτησης των κρατουμένων μεταναστών στα κλειστά κέντρα ελεγχόμενης πρόσβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέει θα κάνω ΕΔΕ. Αυτό είναι μια απάντηση για το κράτος, δηλαδή για τη γραφειοκρατία. Δεν είναι ότι βλέπεις έναν άνθρωπο χωρίς παπούτσια. Λες, γιατί ρε παιδιά έχετε έναν άνθρωπο εδώ πέρα, είναι χειμώνας, γιατί είναι με καλοκαιρινά ρούχα, γιατί είναι σε ένα κοντέινερ που δεν έχει θέρμανση. Δεν είναι ότι λαμβάνει κάποια μέτρα προκειμένου αυτός να έχει θέρμανση. Δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Επίσης τι βελτίωση, λειτουργούν τόσα χρόνια πλέον τα κλειστά κέντρα. Τα τώρα θα βελτιώσει τις συνθήκες. Λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα. Υπέρ. Ναι. Και μιλάει για τη βελτίωση της δυνατότητας καταγραφής και αυτό δένει και με το προηγούμενο θέμα, τη στελέχωση με υγειονομικό προσωπικό. Θα βρήσει ο Υπουργός. Θα δίνει μερικούς ακόμα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα βρήσει ο Υπουργός, θα του στείλει και στα κάμψα. Έλα τελείωνε τώρα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, οποιοδήποτε παρακολουθεί την ειδησιογραφία τη σχετική με το μεταναστευτικό, όταν ακούει σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, τι σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, τι έκανε, πήρε το πιστόλιο Ινδαρές ή αρχίσαν να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά οι μετανάστες στο ναυάγιο της Πύλου. Για πείτε μας τι συνέβη σύμφωνα με την αστυνομία και το λιμενικό σώμα, γιατί γενικά θεωρούνται πολύ αξιόπιστες πηγές, αν είσαι στην αστυνομία ή το λιμενικό σώμα. Όλοι ενεργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Μπράβο, παιδιά. Και ιδιαίτερα με την αρχή της μη επαναπρόθεσης, θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα, και την προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Δηλαδή, σου λένε όλα αυτά και απαντάς. Λειτουργούμε με βάση την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας και την αρχή της μη επαναπρόθεσης. Και λες, τι μου το λες αυτό, αφού δεν γίνεται αυτό. Αλλά γενικά, η επίσημη ενημέρωση είναι έτσι. Σου λένε, επίσημα τα αρνείσαι. Υπάρχουν, συσσωρεύονται στοιχεία και επειδή δεν υπάρχουν και συνέπειες, απλώς εξακολουθείς να τα αρνείσαι. Οπότε όσα στοιχεία κι αν σωρευτούν, δηλαδή αν υπάρχουν, τι να πω τώρα, θα υπάρχουν 50 συνεντεύξεις που λένε μας τράβηξε το λιμενικό και μας βούλιαξε. Όχι, το λιμενικό λειτουργεί με βάση τα πρωτόκολλα. Μα λέτε ψέματα. Το λιμενικό δεν λέει ψέματα. On camera αυτό. Γιατί μπορεί να γίνει κανένα περίεργο όπως συνέβη στο ντοκιμαντέρ του BBC που νόμιζε ότι είχε κλείσει την κάμερα ο Μπαλτάκος ήταν, Ο Μπαλτάκος, ναι. Ναι, της οικογενείας, όχι ο... Ο γιος Μπαλτάκος. Ο γιος Μπαλτάκος που συνεννοούνταν και παραδεχόταν ενώ τον τραβούσε η κάμερα ότι αυτά είναι διεθνή εγκλήματα. Αλλά δεν το ήξερε αυτό. Μες στην κάμερα, μπροστά στην κάμερα έλεγε ότι όχι, σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο. Ακριβώς έτσι συμβαίνει. Κάνεις τη δήλωση μπροστά στην κάμερα, κάνεις τη δήλωση που νομίζεις εσύ ότι είναι αυτή η on the record δήλωση και μετά πίσω λες, παραδέχεσαι και μεταξύ τους παραδέχονται τι κάνουν. Λοιπόν, πάθαμε ανοσία στο ψέμα. Εντάξει τώρα, δεν είναι ότι παθαίνουμε ανοσία στο ψέμα, απλώς είναι ότι η διαχείριση του προβλήματος εδώ πέρα είναι εντελώς γραφειοκρατική. Με την έννοια ότι για το κράτος έχεις μια επίσημη γραμμή διάψευσης και δεν έχει καμία σημασία αν βοούν τα στοιχεία. Βάζεις από μπροστά κάποιον αχυράνθρωπο να λέει ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Έχουμε βίντεο, έχουμε δεκάδες ανθρώπους, έχουμε διεθνείς οργανώσεις που το πιστοποιούν αυτό. Από διασταυρωμένες συνεντεύξεις. Θυμάστε, φέραμε τον άνθρωπο εδώ πέρα για την έκθεση για τις επαναπροωθήσεις που έλεγε ότι δεν. Φέραμε τη δικηγόρο που έλεγε ότι αυτά είναι όσα προφταίνουμε. Δεν είναι ότι είναι πλήρης αυτός ο κατάλογος. Οπότε αναρωτιέσαι δηλαδή τι νόημα έχουν αυτές οι διαψεύσεις. Έχει το νόημα απλώς της γραφειοκρατίας. Είναι ένα σύμπαν δικό τους αυτό. Το λες και έχει μια σημασία ότι το λες. Ναι. Και βλέπω και ένα σχόλιο της Μαρίας. Αν δεν το προσέχει κανείς, τουλάχιστον κάποιος ισχυρός, δεν συμβαίνει. Ισχύει πάρα πολύ αυτό, νομίζω. Από τη στιγμή που κάποιος δεν ελέγχει σχολαστικά τη χώρα μας για αυτά που κάνει και υπάρχει απλώς μια λεκτική προειδοποίηση και ένα, και ένα μαλωματάκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε. Και να, εντάξει, να κάνετε ανεξάρτητη έρευνα, ή μια στο τόσο θα δηλώσει η αρμόδια επίτροπος για τη μετανάστευση, η Γιοχάνσον πιο παλιά, θα πει κάτι στον Νότι Μηταράκη, τότε υπουργό μετανάστευσης, για τη μη ανεξαρτησία των ερευνών. Υπήρχε ένα σκηνικό, είχε γίνει αυτό, που ήταν η Γιοχάνσον, είχε βγει μια μεγάλη έρευνα τότε για επαναπροωθήσεις σε Ελλάδα και Κροατία και έλεγε η αρμόδια επίτροπος ότι μια χαρά, ο Κροάτης υπουργός υποσχέθηκε ανεξάρτητη έρευνα, και έχουμε και τον Έλληνα που δεν παραδέχτηκε τίποτα. Νομίζω αυτό είναι η πιο σφοδρή κριτική που έχει ακουστεί από κομισιόν στην Ελλάδα για αυτές τις πρακτικές, μαζί και με το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά εντάξει, είμαστε και ένα σημείο που είναι δήθεν το σοκ των ευρωπαϊκών οργάνων. Το λέει κιόλας η έρευνα του Συμβουλίου για τα κέντρα, νέα κλειστά κέντρα ελεγχόμενης πρόσβασης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα νησιά του Αιγαίου. Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατασκευάζονται από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές χώρες, έχουν κατασκευαστεί από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές χώρες. Για χαρά. Έχει λεφτά η ασφάλεια. Ναι, λοιπόν. Αυτά είναι πράγματα. Θυμάστε, έχει γράψει και ο Αποστόλης Φωτιάδης ένα βιβλίο για την μπίζνα των συνόρων. Δεν είναι αυτός ο τίτλος. Διαφεύγει ο ακριβής τίτλος αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι, είναι μια τεράστια μπίζνα. Η υποτιθέμενη ασφάλεια των συνόρων και όλα αυτά τα συστήματα υψηλής ασφαλείας με τα οποία φυλάμε τα παιδάκια να μην δραπετεύσουν από εκεί που τα έχουμε, κλείσει. Διάλεξε, επόμενο θεματάκι. Λοιπόν, επόμενο θεματάκι. Τι σου αρέσει περισσότερο? Μια που λέμε για παιδιά, ναι, να μιλήσουμε για πιθανές χρήσεις των παιδιών. Ναι. Πώς να αξιοποιήσετε το παιδί σας. Δηλαδή, το παιδί είναι σαν μια επένδυση. Κάνετε ένα παιδί. Ας πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η σύλληψη είναι γνωστός και δεν είναι πολύ δύσκολος. Είναι κάτι το οποίο άλλοι το κάνουν και για διασκέδαση. Οπότε έχει ολοκληρωθεί η σύλληψη. Μετά βρίσκεσαι με ένα παιδί. Κλαίει, δεν κάνει, πρέπει να το αλλάζεις. Είναι μια ταλαιπωρία το παιδί. Ναι. Ώσπου σιγά σιγά σιγά το παιδί μεγαλώνει και μπορεί πια να αρχίσει να επιστρέφει στην οικογένειά του και στην κοινωνία όλον τον κόπο που έχουμε καταβάλει για να το μεγαλώσουμε, να φτάσει 7, 8, 9, 10 χρονών. Ναι, το κάνανε και παλιά. Παλιά γιατί το κάνανε, δεν κατάλαβα. Τι ήταν, δηλαδή, δεν ήξεραν οι παλιοί, παραδοσιακοί. Δεν τα αγαπούσαν τα παιδιά τους. Δεν ήξεραν, ξέρω εγώ, στην Βρετανία, στην Αγγλία που καθάριζαν τις καμινάδες γιατί χωρούσαν τα μικρά παιδιά. Να μην πάμε και λίγο προς τα εκεί, να μην εξυγχρονιστεί η χώρα πηγαίνοντας όχι 100 χρόνια πίσω, αλλά 200 χρόνια πίσω. Νομίζω ότι κάποιες από αυτές τις, πώς να πω, τις προκαταλήψεις, ας πούμε, σιγά σιγά μπορούν και να πάνε στην άκρη όσο περνάει ο καιρός. Να δούμε την είδηση για την Πάρο. Ρωτάει ο Πέτρος που το πάτε. Απορώ που δεν κατάλαβες. Δεν ήταν κατανοητό με αυτή την εισαγωγή. Δώσε το, μας. Το φέραμε λίγο μέσω... Δώσε μας λίγο χρόνο. Μέσω όλα, Ακαπούλκο. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ πέρα ενικός.gr, λέει. Εδώ μιλάμε στον ενικό. Μάλιστα, ωραίο site αυτό. Πάρος, εργοδότρια, λέει, ζήτησε από μητέρα να δουλέψει και το ανήλικο παιδί της επειδή μένουν μαζί στο κατάλημα και κοστίζει. Ναι. Δηλαδή είχε φέρει το παιδί. Έμενε το παιδί στο κατάλημα. Είναι μονογονεϊκή οικογένεια και πήγε να δουλέψει σε ζώνη η μητέρα και σύμφωνα με την καταγγελία είναι 14χρονη κόρη της και για να, επειδή είναι τα υποστήριξη εργοδότρια, ότι επειδή είναι και αυτή, πρέπει να βγάλει και αυτή τα έξοδα διαμονής αυτό το κατάλημα το φοβερό και τρομερό που θα παρέχει εργοδότρια στην εργαζόμενη, να δουλέψει και αυτή. Η καταγγελία βγήκε από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Ενικού. Έχει κάνει και μια σχετική ανάρτηση η Έφη Αχτιόγλου που λέει ότι έχει επικοινωνήσει με τον πρόεδρο. Και φαίνεται ότι υπήρξε μια συνεννόηση. Τώρα, αυτό ακούγεται εξωφρενικό ως έχει, αλλά φαίνεται ότι κιόλας υπήρχε συνεννόηση. Απλώς άλλαξε γνώμη η εργοδότρια. Τη ρώτησε αν θα μείνει και άλλες μέρες η ανήλικη. Σου λέει εντάξει. Είπε η μητέρα πως δεν μπορεί να την αφήσει κάπου αλλού. Απαράδεκτο. Το 14 χρονών έπρεπε ήδη να έχει πιάσει δουλειά, να νοικιάζει δικό της διαμέρισμα και ότι είχε ενημερώσει εξ αρχής. Σε αυτές τις ιστορίες νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι που μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι, ας πούμε, περιπτωσιολογικό, ότι πιάνουμε ακραίες υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό που η ελληνική αστυνομία θα ονόμαζε μεμονωμένες περιπτώσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι το κρίσιμο εδώ πέρα είναι το ανάποδο, είναι ότι δεν πρόκειται για ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή ότι για να μπορέσει να γίνει αυτό, σκεφτείτε το μέγεθος της εργασιακής πίεσης στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους, και το μέγεθος της ανέδειας που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την πλευρά την εργοδοτική. Γιατί για να μπορέσει να συμβεί αυτό πρέπει να ισχύουν και τα δύο. Πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον δηλαδή που να μπορεί κανείς να το σκεφτεί και να το πει αυτό το πράγμα. Πρέπει να νιώθει ότι σε παίρνει. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ απλό. Πολύ απλά. Και όταν ξεχυλώνει εργατική νομοθεσία, νιώθει ο άλλος ότι σε παίρνει. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση, επειδή το λέει αυτό η κυβέρνηση, που κάτι που συμβαίνει γενικά στην αγορά εργασίας έρχεται να το νομιμοποιήσει και να το κάνει λίγο καλύτερο, νόμιμα, όπως μας λένε με την εξαήμερη εργασία, ένα από τα επιχειρήματα. Δεν ξέρω αν σκέφτεται να το νομιμοποιήσει και αυτό. Και το φακελάκι μας έλεγαν ότι νομιμοποίησαν με τα επόμενα την χειρουργία. Ή υπήρξε αντίδραση από την Υπουργό Εργασίας, την Νίκη Κεραμέως, απάντησε σε ερωτήσεις του Χρήστου Κατσότη, του Κουκουέ και του Νάσου Ηλιόπουλου της Νέας Αριστεράς για την ψηφιακή κάρτα, αλλά αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα. Είπε η Υπουργός ότι το διάβασε και τρελάθηκε. Έκπληκτη είναι η Κεραμέως. Πώς είναι δυνατόν, φαντάζομαι την αντίδραση, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Μη μου το λες. Σοκ. Ναι, μα τώρα με στεναχώρησες. Ναι, αναφέρει ότι δεν υπάρχει καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Και υποστήριξε ότι ζήτησε αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας. Υπήρξε και κουβέντα για την ψηφιακή κάρτα εργασίας με τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Κατσότη. Και εδώ είναι περίεργη επιχειρηματολογία του Υπουργείου. Η Νίκη Ραμέως λέει και ξαναλέει ότι δεν είναι καινούριο και δεν έρχεται τώρα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτό με τον χρόνο προετοιμασίας που δεν μετράει στο χρόνο δουλειάς. Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, να θυμίσουμε, πλέον ο χρόνος για να προετοιμαστεί ένας εργαζόμενος στη βιομηχανία δεν μετράει στο χρόνο εργασίας. Ξεκινάει το ωράριο και μετράει μετά. Άμα σου παίρνει μισή ώρα να ετοιμαστείς και να βάλεις τον εξοπλισμό και μισή ώρα να το βγάλεις, αυτό δεν μετράει στο χρόνο εργασίας. Να μάθεις να δένεις τα κορδόνια σου πιο γρήγορα. Ναι. Η Νίκη Ραμέως λέει μονίμως ότι αυτό ισχύει από το 1965. Το οποίο γενικά είναι λίγο περίεργο. Μερικές φορές, OK, μπορεί να είναι κάτι το οποίο ισχύει, όπως το 8ωρο που ισχύει από πάρα πολλά, σχεδόν έναν αιώνα. Αλλά λέει ότι υπάρχει αυτό σε νόμο του 1965, είχε προβλεφθεί αυτό. Και σωστά της απάντησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, ότι είχε, λέει, μέσα από την πάλη των εργαζόμενων και λοιπά, είχε επικρατήσει στην αγορά εργασίας αυτός ο χρόνος να μετράει ως χρόνος εργασίας. Τώρα, φυσικά, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν και εξαιρέσεις ή θα μετράει σε κάποιες περιπτώσεις. Μας λέγατε, ας πούμε, ότι στον τουρισμό αυτό δεν μετράει. Μας έγραφε ένας φίλος που είναι μάγειρας και του λέγανε να πάει νωρίτερα στη δουλειά για να βάλει την στολή. Αυτό. Και ο Νάσος Ηλιόπουλος από Νέα Αριστερά είπε ότι αυτό ακριβώς δείχνει, αυτό το περιστατικό δείχνει την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν έχεις αυτήν την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και αυτήν την τροφοδότηση της ασυδοσίας για τους εργοδότες, θα φτάσεις και σε τέτοια περιστατικά που θα μοιάζουν ακραία. Την άλλη φορά, κάθε τόσο μιλάμε για ένα περιστατικό που είναι ακραίο. Πέρσι το καλοκαίρι ήταν με τον σερβιτόρο που είχε μπει μέχρι τους ώμους μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει εκείνες τις ξαπλώστρες που ήταν μέσα στο νερό. Πέρσι το συζητούσαμε αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι. Κάθε τόσο βγαίνουν οι ειδήσεις που σοκάρουν. Τότε λέγανε για τα tips και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά έτσι καταλαβαίνεις τις συνθήκες ζούγκλας. Ναι. Έτσι καταλαβαίνεις τις συνθήκες ζούγκλας, ειδικά στη βαριά μας βιομηχανία, στον τουρισμό. Ναι. Παιδιά, καπιταλισμός. Ας το πούμε έτσι. Τις ευαισθησίες σας μπορείτε να τις κρατήσετε για τους οικείους σας. Έτσι δεν είναι η αξία της οικογένειας? Προστατεύουμε τα παιδάκια μας. Αυτό δεν ισχύει για τον άλλον. Τον άλλον τα βάζουμε να δουλέψουν, τα κλείνουμε σε σειρματοπλέγματα. Δηλαδή, γενικά, μην είμαστε τώρα υπερευαίσθητοι. Είναι αλωνών αυτά τα παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη, για ιδιαίτερη ευαισθησία. Ναι. Έχει, σας έχουμε ρίξει λίγο την διάθεση, το καταλαβαίνουμε αυτές τις ειδήσεις. Αλλά νομίζω ότι θα φτιάξει, νομίζουμε ότι θα φτιάξει η διάθεσή σας μόλις δείτε τον πλανητάρχη. Μόλις δείτε τον νυν και πιθανώς μελλοντικό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζο Μπάιντεν, στην εμφάνισή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αν ο Βασίλης έχει τα βίντεο. Ναι, ναι, έχουμε δύο βίντεο, θα δείτε και τα δύο, γιατί απλώς θεωρούμε ότι αξίζει. Πάμε να τα δούμε και τα δύο μαζί και θα τα σχολιάσουμε μετά. I commend all the nations that stepped up when it counted to stand with Ukraine. I've said before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war, and we'll stand with them every single step of the way. That's what the compact says, loudly and clearly. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin, you can beat President Putin. President Zelensky, I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. Την ίδια μέρα γίνανε και τα δύο. Καλά το πάει. Βεβαίως. Καλά το πάει. Από όσα ονόματα μπορείς να μπερδέψεις, που είναι κάτι, δηλαδή και εμένα, η μητέρα μου το κάνει αυτό. Είμαστε τρία αδέρφια, τα παίρνει με τη σειρά. Λέει, Νικόλα, Γιάννο, Κωνσταντίνο, το κάνει σταθερά, σταθερά αυτό. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να πω ότι με θίγει, με πειράζει. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι ακατάλληλες για να μπερδέψεις τα ονόματα. Σε ρομαντικό, ας πούμε, περιβάλλον. Ναι. Να πεις, αγαπημένη μου Μαρία, δεν με λένε Μαρία. Ή Μαρία, Μαρία, πόσο, δεν με λένε Μαρία. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Σε όλη αυτή την κλίμακα των πιθανών συνθήκων όπου είναι πιθανόν, είναι δυνατόν να μπλέξεις τα ονόματα, νομίζω ότι το να μπλέξεις τον Πούτιν με τον Ζελένσκι και να πεις καλωσορίστε εδώ πέρα τον Πούτιν. Την ώρα που είναι ο Ζελένσκι και είναι μια Ζελένσκι δήλωση δίπλα. Τυχαία σε μια συνέντευξη, είναι δίπλα σου. Είναι δίπλα. Ο άλλος έχει εισβάλει στη χώρα του. Και βλέπουμε τη φάτσα του. Που μόλις τον έχουν πει Πούτιν και χειροκροτάει ο κόσμος. Κάπως, γιατί είναι ο Biden, ας πούμε, οπότε είναι έτσι, θυμοτυπικό. Λέμε, μπράβο, μπράβο, πρόεδρε. Και υπάρχει αυτή η απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Ζελένσκι που τον είπαν Πούτιν. Εξηγεί ότι δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος. Προσπαθεί να εξηγήσει ζητήματα τώρα πολύπλοκα γεωπολιτική στον Biden που δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει αυτούς τους δύο. Και στο άλλο στιγμιότυπο. Λέει ότι έχει αντιπρόεδρο τον Τραμπ, που ούτε αυτό ισχύει, να πούμε, γιατί μπορεί και εσείς τώρα να τα παρακολουθείτε έτσι με κάποια προχειρότητα και να μην θυμάστε τώρα ποιος είναι ποιος, δεν είναι, απλώς έχει μια δυσκολία στα ονόματα ο Biden. Έτσι μπέρδευε και ο πρωταγωνιστής στο newsroom τον Ομπάμα και τον Οσάμα, επειδή είχε πιει πέντε κεκάκια. Ναι Γιώργο, αλλά ο πρωταγωνιστής στο newsroom, την οποία τη σειρά την είναι αγαπημένη μου, και του Κωνσταντίνου και ήταν και του Κώστα του Εφημερού. Του είχαν βάλει μετά δύο χαρτάκια μεγάλα που το δεξιά έγραφε Obama good και το Osama bad. Το είχαν βάλει κάπως έτσι για να θυμάται. Μπορεί να περάσουμε σε τέτοιους τρόπους. Έχει γίνει αρκετές φορές αυτό το λάθος πάντως. Έχει γίνει και έχει γραφτεί και δημοσιογραφικά το, ναι. Το μπλέξιμο αυτό μεταξύ Osama και Obama. Τέλος πάντων. Είχε αναφορά στο newsroom το σχόλιο, δεν μπορούσα να το διαβάσω. Να τη δείτε τη σειρά, αν ψάχνετε σειρά. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Ναι, κρίμα ότι δεν συνεχίστηκε. Βλέπω τις σατυρικές εκπομπές τις αμερικάνικες, το Closer Look και το. Προσπαθούν να κρατήσουν ένα. Προφανώς συμμετέχουν σε όλη αυτή την κουβέντα για την αντικατάσταση του Biden. Και προσπαθούν ταυτοχρόνως κάπως να ασκούν κριτική και στον Τραμπ. Ξέρετε, ο Τραμπ, ταυτοχρόνως, είναι προφανές ότι θα σολάρει. Δηλαδή, ξεκίνησε και έλεγε για μια μάνα που έχει το παιδί της που χάνεται και φωνάζει Θεέ μου, βοήθεια και τέτοια. Και την ώρα που τα λέει αυτά, λέει και στα αεροδρόμια που υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροπλάνα. Και ξαφνικά λες, ποια αεροδρόμια, ήμασταν στο άλλο με τη μάνα που χάνει το παιδί και τώρα πώς είμαστε ξαφνικά στα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα. Αλλά βεβαίως το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κανείς πολύ όρεξη να ασχοληθεί με τον Τραμπ, γιατί δίνει πολύ υλικό ένας Biden, ο οποίος είναι προφανές ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό, στο οποίο καλύτερα να ανταποκριθεί, ούτε σε πολύ πιο απλές απαιτήσεις αυτή τη στιγμή. Έλα, και καταλαβαίνω, επειδή μου έχει επισημανθεί αυτό και τη θεωρώ μια δίκαιη κριτική, ότι ποιο ακριβώς είναι το θέμα σου, να βρεθεί κάποιος από αυτούς τους λιμοκοντόρους εκεί πέρα που προτείνονται για την αντικατάσταση, η Καμαλά Χάρις, ξέρω εγώ, ή κάποιος από τους άλλους τους γερουσιαστές, θα έστουν ικανοποιημένος. Όχι, όχι, αλλά κάπως σοκάρει το γεγονός ότι βλέπεις αυτή την τρομερή μηχανή, αυτή την απίστευτη πυραμίδα ιεραρχίας που οδηγεί σε αυτόν τον υποτίθεται ισχυρότατο άνθρωπο εκεί πέρα, σε αυτή τη θέση, και να είναι τόσο κραυγαλαία η αποτυχία, να είναι τόσο εξόφθαλμη η ακαταλληλότητα. Οπότε κάπως νιώθεις ότι προδίδεται με αυτόν τον τρόπο η γελιότητα του πράγματος. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι, ότι η πολιτική κριτική θα παρέμενε η ίδια ακόμη και αν τον αντικαθιστούσε με έναν άνθρωπο που να μπορεί να στέκεται όρθιος, να μην αφαιρείται, να μην μπερδεύει τον Πούτιν με τον Ζελένσκι. Όντως, αυτό είναι αλήθεια, ότι αυτή δεν είναι μια βαθιά πολιτική κριτική. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να μην μείνεις άφωνος με το μέγεθος της αποτυχίας αυτής της ισχυρότατης μηχανής. Ναι. Και φυσικά δημιουργούνται και σκέψεις για το πόσο μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένους άξονες πολιτικής ο πρόεδρος, ο πρόεδρος, και πόσα πράγματα είναι από πίσω προαποφασισμένα, υπάρχουν πιέσεις και ο πρόεδρος απλά είναι το εκτελεστικό χέρι. Γιατί προκύπτουν πολλά ερωτήματα για το γιατί επιμένουν ακόμα μερικοί από τους δημοκρατικούς να στηρίζουν τον Biden. Ο Ομπάμα τώρα λέει το σκέφτεται. Μίλησε με την Νάνση Πελόζη, που είναι επίσης με υψηλό βαθμό στέλεχος των Δημοκρατικών, και εκφράζουν ενστάσεις και εκφράζουν αμφιβολία για την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πριν μία ή δύο εβδομάδες, ο Ομπάμα είχε βγει πολύ μπροστά ως υποστηρικτής του Τζο Μπάιντεν, που είναι και πρώην αντιπρόεδρος του. Εντάξει, είναι αστείο που ρωτούν γερουσιαστές, λέει πρέπει να αποφασίσει. Τι πρέπει να αποφασίσει? Έχει πει 10 φορές ο άνθρωπος ότι δεν φεύγει, ότι θα παραμείνει σε αυτή τη θέση και θα διεκδικήσει, ναι, το χρήσμα και την προεδρία. Κάνει και άλλα. Να αποφασίσει. Κάνει συνέχεια. Κάνει συνέχεια λάθη, και κάνει και λάθη επειδή είναι σε αυτή την κατάσταση άρνησης. Δέχεται πολλές ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, που και επίσης τα μέσα της Αμερικής έχουν στραφεί εναντίον του. Οι New York Times σε μια φάση είχαν 10 άρθρα σερί ότι πρέπει να φύγει από την κούρσα ο Τζο Μπάιντεν. Ήταν όλα τον αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν, αλλά πρέπει να αποχωρήσει. Ήταν σε αυτό το στυλ, στο στυλ Κασελάκης, που το είπε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και έβλεπα ένα fact-checking για μια συνέντευξη τύπου που έκανε ο Τζο Μπάιντεν, και το ρωτάνε, ας πούμε. Ο Χι, μεγάλος δωρητής της τάδε οργάνωσης, εκφράζει, σύμφωνα με ρεπορτάζ του New York Times, αμφιβολίες για το αν μπορείτε να κερδίσετε. Και απαντάει ο Biden, μα αυτός μόλις με στήριξε, δεν ισχύει. Και κάνει fact-checking το CNN και λέει, δεν ισχύει αυτό που λέει ο πρόεδρος. Τον είχε στηρίξει, η ανακοίνωση υποστήριξής του έγινε το Γενάρη. Πριν μήνες, πριν 6 μήνες. Δεν ισχύει το μόλις αποφάσισε να με στηρίξει. Οπότε έχει πάει σε ένα level Trump μέσα σε αυτή την κατάσταση. Επειδή ρωτάτε για το πολύ σημαντικό ζήτημα με τον Clooney, καταρχάς είναι συνάδελφος ηθοποιός, είναι συνάδελφος γκριζομάλης. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά με τον George. Εξέφρασε και αυτός επιφυλάξεις. Είναι κάπως αστείο για τα δικά μας μέτρα η έκταση που πήρε η δήλωση του Clooney, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έχεις κάποιον που μπορεί να διοργανώσει μια βραδιά και να μαζέψει 30 εκατομμύρια, εμείς ας πούμε μαζέψαμε λιγότερα από 30 εκατομμύρια. Πουλήσαμε 9 κούπες εκεί πέρα, δεν μπορείς να πεις ότι πλησιάσαμε τα 30 εκατομμύρια. Οπότε η συστράτευση του Hollywood στο πλευρό των δημοκρατικών είναι ένα σημαντικό κομμάτι της επικοινωνιακής μηχανής που τους στηρίζει. Ξαναλέμε, δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι ριζικά, δεν θα πούμε «Α, τι ωραία, μπράβο, ας στηρίξουμε και εμείς τους δημοκρατικούς ως Φάρμα των Ζώων». Η Φάρμα των Ζώων κρατάει μια πολύ διαφορετική στάση, αν ακούνε τώρα στο Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Απλώς πραγματικά δεν μπορείς να μην σχολιάσεις το μέγεθος της αποτυχίας αυτού mm-hmm. που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα ήταν υποκριτικό δηλαδή να το προσπεράσει κανείς σαν να είναι τελείως ασήμαντο μπροστά στην πολιτική. Ναι. Το γεγονός ότι αυτή η εκπομπή και αυτή η συζήτηση γίνεται την επόμενη μέρα από ένα πάρτι του Press δημιουργεί διάφορα περίεργα στο chat, γιατί υπάρχει κουβέντα για τον Τραμπ, υπάρχει κουβέντα για τον Biden και υπάρχει και το σχόλιο της Χριστίνας, ας πούμε, που ρωτάει το Βαγγέλη αν ήταν χθες με λουλουδάτο πουκάμισο. Σε είδα. Δεν ξέρω, κι εγώ έτσι το πήρα. Σε είδα, με είδες. Όχι. Όχι, ήμουν με μπλε μπλούζα και βερμούδα. Α, οκ. Okay. Εγώ πρότεινα να βάλετε τα μπελάκια. Αν πεις ότι ήσουν αυτός, δεν είναι ωραίο. Είναι ψέμα. Τι? Δεν είναι σωστό. Ήσουν αυτός με το λιδάτο. Ναι. Και μετά είσαι άλλος όμως. Οπότε δεν είναι σωστό, γιατί είναι ψέμα. Και όποιος λέει ψέματα, δεν είναι. Όχι, να μην το πείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμη τελευταίο θέμα για το οποίο θα θέλαμε να σας μιλήσουμε. Ποιο ήταν? Για την οικογένεια θέλουμε να μιλήσουμε. Άντε ρε Θάνο. Αν μπορούμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, είναι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνει μια εκπομπή στο Real και να τον ακούσουμε. Πιάνει πολλά θέματα, Κωνσταντίνε. Αυτό σχολιάζαμε εκτός μικροφώνου. Μιλάμε τώρα, τα πιάνει, δεν είναι, τα ξεπουπουλιάζει. Ναι, ξεκινάει από κάπου. Ξεκινάει σχολιάζοντας τα ρεπορτάζ για το κόστος των διακοπών για μια τετραμελή οικογένεια. Ξεκινάει από εκεί. Και το πιάνει το νήμα, το αφήνει κάπου αλλού. Είναι λέξη και επιτυχία. Οπότε, ναι, ακούστε το και απολαύστε μαζί μας. Δεν μπορώ να καταλάβω επίσης αυτό το μανιώδες ρεπορτάζ τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο. Καθίστε ρε παιδιά, μακάρι να είχαμε τετραμελείς οικογένειες. Εδώ δεν έχουμε τετραμελείς οικογένειες. Εδώ με τα βίας λέμε να κάνουν ένα παιδί οι οικογένειες. Σύμφωνοι, και δεν το κάνουν. Εδώ λέμε, δεν χρειάζεται να σπουδάζετε, αγαπητές μου, και μέχρι τα 35 σας να κάνετε όλες διδακτορικό. Κάποτε να δούμε και το θέμα που είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα, εγώ το λέω σε όσες γνωρίζω νέες γυναίκες. Κάνε παιδί, βρες τον άνθρωπο που αγαπάς, κάνε μαζί του ένα παιδί και μετά άστο όπως πάει. Αλλά και μόνοι σου θα το μεγαλώσεις καλά. Για να μην σας πω δηλαδή ότι μερικές φορές καλύτερα τα μεγαλώνουν μόνες τους οι γυναίκες παρά με τη δική μας παρουσία. Λοιπόν, δεν μπορείς να τα θέλεις όλα. Δεν μπορείς να έχεις και εκείνο και τ' άλλο. Άρα τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο, πάπαλα, δεν θα πάει Μύκονο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η όμορφη Ελλάς έχει πάρα πολλά μέρη για να πάει. Έχουμε κοντά μας καλεσμένο στην εκπομπή ένα μέλος τετραμελούς οικογένειας για να μας μιλήσει για το θέμα. Κύριε Πουλή, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Έχω πολλές ιδιότητες, αλλά πάνω απ' όλα νιώθω πολύ καρπερός. Αυτό θα ήθελα να υπερισχύει στον τρόπο με τον οποίο με σκέφτονται και με περιγράφουν. Και βοηθάει και η διατροφή. Δηλαδή και ξηρούς καρπούς και προσέχω, τρώω πολλά σίκα. Τα σίκα βοηθάνε πάρα πολύ, Θάνο, mm-hmm. σε αυτό. Τα θαλασσινά επίσης. Το λέω, αν θέλετε να είστε καρπεροί, επειδή δίνουμε τέτοιες συμβουλές, το σημαντικό είναι σε μια οικονομική κουβέντα. Σου λένε, δεν μπορούν να πάνε τετραμελείς οικογένειες, είναι ασύλληπτα τα ποσά που χρειάζεται να ξοδευτούν. Όχι, δεν το αφήνεις. Δεν αφήνεις να γίνει μια τέτοια κουβέντα. Παπ, το γυρνάς στην υπογεννητικότητα. Το γυρνάς και λες, ποιες τετραμελείς οικογένειες. Δεν κάνετε παιδιά. Και μετά εκεί που περιμένουν ότι. Έχετε δει ποτέ τετραμελή οικογένεια? Έλατε. Καθημερινά. Τόσο περίεργο. Δηλαδή. Λοιπόν, και εκεί που έχεις φύγει από το οικονομικό, ναι, έχεις πάει μετά στο δημογραφικό και τσακ, πετάει και σεξισμό. Δεν χρειάζεται να σπουδάζετε μέχρι τα 35, σαν να κάνετε όλες διδακτορικό. Γομάρες, το διδακτορικό σας μάρανε. Δεν μπορείτε να πλύνετε ένα πιάτο. Όπως το λένε, θέλετε και διδακτορικό. Νομίζω εγώ έχω κρατήσει κάποια σημεία έτσι που είναι να περάσουν στα ψηλά μέσα στον υπόλοιπο ωκεανό σεξιστικής μπούρδας. Ναι, θα το πεις, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Δηλαδή έχει πει αυτό με την οικογένεια, έχει πει με την... πώς το λένε... Με τα παιδιά και γιατί να κάνουν παιδιά και γιατί να κάνουν διδακτορικό. Λέει μετά ότι συναντάει νέες γυναίκες και τους λέει να κάνουν παιδιά. Ποιος σε ερώτηση μορβλαμένε τώρα που θα πεταχτείς εσύ να πεις την άλλη τι να κάνει και είναι πολύ ωραία. Και κορονίδα σε όλα αυτά, σαν να μην έχουν φτάσει ο χετός από αρλούμπες που έχει πει μέχρι εκεί, πετάει και το άλλο. Πολύ ωραία να κάνετε παιδιά και να τα μεγαλώνετε και μόνες σας. Δηλαδή, πραγματικά πόσο πολύ θα μπορούσε να επιμείνει αυτός ο άνθρωπος να πετάει τη μία χοντράδα μετά την άλλη με τέτοια ταχύτητα για τόσα θέματα και μετά κλείνει λέγοντας η τετραμελής οικογένεια να μην πάει στη Μύκονο. Γιατί... Το οποίο είναι πολύ λογικό. Έχει γιατί τόσο ωραίο, έχει τόσο υπάρχει ομορφές. Ένα σχήμα στη λογοτεχνία που λέγεται κύκλος. Από εκεί ξεκίνησε, από τετραμελή οικογένεια ξεκινήσαμε και κλείνουμε τετραμελή οικογένεια. Αυτό είναι ένα ποίημα. Μισό λεπτάκι. 20 ευρώ από τον Σπύρο Γραμμένο για την καρπερότητα του πουλί. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Πρέπει να κάνεις ακόμα 0,1 παιδί, γράφει ο Φάνης. Το έχω πει αυτό πολλές φορές, ναι. Για να αυξάνεται η χώρα πρέπει να έχουμε 2,1, ε. Ναι. Εντάξει. Μπόρεσα μόνο 2. Το καταλαβαίνω. Ναι, εμένα το αγαπημένο μου σημείο, σε εισαγωγικά αγαπημένο, είναι αυτό με τις συμβουλές του Μπάμπου Παπαδημητρίου, που λέει πρώτα απ' όλα έχει αυτό το αγαπητές μου. Έχει ξεκινήσει. Είμαστε στην εισαγωγή. Πώς λέει κορίτσια. Το κορίτσια στο... Είμαστε στην εισαγωγή στο Mindsplaying. Έλα, αγαπητή μου. Δηλαδή, σου απευθύνω με συμπάθεια πριν σου πω τι θα κάνεις. Ένα. Και δύο, αυτό που λέει σε όσες νέες γυναίκες. Έλα, γνωρίζει. Παναγία μου. Θάνο, έχουμε πρόκληση εδώ πέρα. Η Νατάσα λέει: εγώ κάνω και post-doc στα 35. Sorry, Bambis. Τι post-doc. Δηλαδή, τον προκαλείς με το διδακτορικό, αυτό είναι σαν να του το τρίβεις τα μούτρα τώρα ότι κάνει και post-doc. Είναι φοβερό ότι αναγνωρίζω ότι τα ζητήματα αυτά έχουν μια ισχυρή ηλικιακή διάσταση. Και όπως και να το κάνουμε, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα αυτό σε αυτή την κουβέντα. Μπορεί να διαπιστώσει κανείς, υπάρχει δυστυχώς μια τεράστια διείσδυση μισογενικών επιχειρημάτων στην γενιά των πιτσιρικάδων, την ηλικιακή κατηγορία 18-25, αλλά είναι βέβαιο ότι όσο προχωράμε προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, πάνω από τα 50, πάνω από τα 60, τα επιχειρήματα αυτά αρχίζουν και ξεθοριάζουν, θολώνουν. Παρόλα αυτά, είσαι ένας άνθρωπος με δημόσιο βήμα και ισχυρό δημόσιο βήμα. Δεν επιτρέπεται να εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν επιτρέπεται. Παρά το ηλικιακό όριο, το οποίο με απόλυτη σοβαρότητα λέω ότι το αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια ισχυρή διάσταση σε αυτή την κουβέντα. Είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που δεν γινόταν αυτή η συζήτηση. Ενηλικιώθηκαν σε ένα περιβάλλον όπου ήταν πάρα πολύ ασθενική αυτή η συζήτηση. Έχει διαφορά από το να μεγαλώνεις σε μια κοινωνία όπου είναι έντονη αυτή η συζήτηση. Αλλά όταν συμμετέχεις ενεργά στον δημόσιο διάλογο σε αυτή την εποχή, δεν μπορεί τώρα να βγαίνεις και να λες τι τα θέλετε διδακτορικά, κάντε παιδιά. Και εγώ λέω στις νέες κοπέλες, κάντε παιδιά, είναι ωραία. Θα τα μεγαλώσετε μόνο σας καλύτερα χωρίς τους άντρες. Δεν σε ερώτησε κανένας. Δεν σε ερώτησε κανένας, ούτε για το αν θα κάνουν διδακτορικό και αν πρέπει να σου κάνουν παιδιά για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, για να κρατάνε όπλο απέναντι στον Τούρκο ή για ποιο λόγο δεν ξέρω τι φαντάζεσαι ότι πρέπει να γίνει για να έχουν να κάθονται γυναίκες να σου γενοβολάνε. Και μου φαίνεται ότι όσο και να λέω ότι συμμερίζομαι τον ηλικιακό παράγοντα σε αυτή τη συζήτηση, μου φαίνεται ότι σιγά σιγά οι άνθρωποι που ασκούν αυτό το επάγγελμα, που έχουν δημόσιο λόγο και πολύ περισσότερο ισχυρό δημόσιο λόγο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα έπρεπε να ξεστραβωθούν. Είναι αυτό που λέγεται πολλές φορές σε δημόσιες συζητήσεις που γίνεται για αυτό το θέμα, που βγαίνει κάποιος και λέει ναι, αλλά κορίτσια, ξέρω εγώ, και του λένε ξέρεις κάτι, ξεστραβώσου. Πήγαινε διάβαση. Δεν σου χρωστάω, ρε παιδί μου, να κάτσω να στο εξηγήσω από την αρχή. Αντιθέτως, οφείλεις να ανοίξεις τα μάτια σου, να διαβάσεις λιγάκι και να Λες μαλακίες. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, ζωή, τα λεφτά που δεν δίνω σε Πάνης και Γάλα επειδή έκανα διδακτορικό. Ευχαριστούμε, πρότυπο Πατριαρχίας. Ναι, να θυμίσω εγώ απλά, με κάλυψη Κωνσταντίνος απόλυτα σε όλο το υπόλοιπο και στο mansplaining σε γυναίκες να κάνουν παιδιά. Να θυμίσω ότι ο Μπάμπης Παπαδημητρίου εμφανίστηκε ως πάρα πολύ φιλελεύθερος. Είναι μια ειδική κατηγορία αυτή ανθρώπων που εμφανίστηκαν στο δημόσιο διάλογο, απέκτησαν βήμα στο δημόσιο διάλογο ως πάρα πολύ φιλελεύθεροι. Ο Μπογδάνος είναι μια άλλη τέτοια κατηγορία. Πριν τη Νέα Δημοκρατία, κάποια στιγμή στο Sky, μεγάλο φυτώριο Sky, φιλελεύθεροι έως και νεοφιλελεύθεροι. Μέτωπο της λογικής. Όλοι αυτοί κάποια στιγμή αυτοπροσδιορίζονταν ως μέτωπο της λογικής. Πολύ υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και μπλα μπλα. Και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν συντηρητικές απόψεις μία μετά την άλλη. Πουλή να σε παίρνουμε μαζί στα οικογενειακά τραπέζια. Ακόμα λένε ότι αν δεν κάνεις παιδί θα τρελαθείς. Ναι. Και θα τα λέμε όλα μαζί. Θα λέμε και για την ψυχιατρικοποίηση, τον στιγματισμό των ψυχικών νόσων, για την ελευθερία των γυναικών να αποφασίζουν άμα γουστάρουν, αν θα κάνουν παιδιά ή όχι, χωρίς να απολογούνται γι' αυτό στα οικογενειακά τραπέζια. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πράγματα στα οποία θεωρώ δικαιολογημένο να υπάρχουν σιγά σιγά. Εγώ δεν είμαι αγενής στις συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο σιγά σιγά είναι εντελώς δικαιολογημένο να υπάρχουν απαντήσεις ανεδείς. Αυτό που έλεγα μια φορά, σε μια παράσταση με αυτή τη φίλη που της λέγανε «Εσύ, κοπελιά, πώς και δεν είσαι με κανέναν» και είχε πει «Είναι δύσκολο να βρίσκω προλάγνο». Νομίζω ότι είναι σωστό να απαντά κανείς με μια ανέδεια που να ανταποκρίνεται στο μέτρο της ανέδειας και της παραβίασης που συνιστούν αυτές οι υποτιθέμενες καλόπιστες παρενέσεις. Γιατί δεν γίνονται αντιληπτές πάντοτε και από όλους ως παραβιαστικές αυτές οι παρενέσεις, αλλά επειδή είναι, νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό δικαίωμα σιγά σιγά να απαντά κανείς. Ναι, έχετε δίκιο, ναι, είναι ανέδεια αυτό που λένε. Έχετε δίκιο. Ναι. Αυτά, να μας πει μια γυναίκα που κάνει από μικρή παιδιά πότε θα προλάβει να δουλέψει, σε ποια ηλικία θα πάρει τη σύνταξη. Ναι, εντάξει, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα τα συστηματικά συγκρούεται και με όλα τα υπόλοιπα που λένε. Με τη στήριξη γενικότερα από το κράτος, τις νέες μητέρες και διάφορα ακόμα. Επειδή έκανα παιδί και πρόκειται να κάνω κι άλλο, μοιράζω λεφτά. Α! Αυτό, εδώ, να μας πει τι αποφασισμένο, τρώει. Προς το 2,1 ο Θοδωρής. Να μας πει τι τρώει ο Θοδωρής. Ναι, εγώ αποφεύγω πολύ συστηματικά αυτές τις συζητήσεις και νομίζω ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό στο βαθμό που θα έπρεπε ότι αυτά είναι πράγματα στα οποία θα ήταν σωστό μεγαλύτεροι άντρες να βγάλουν τον σκασμό. Δεν έχεις το δικαίωμα ούτε δημόσια να μιλάς έτσι, ούτε και να δίνεις τέτοιες συμβουλές σε νεότερες γυναίκες. Τι θα κάνουν με τις σπουδές τους, με το κορμί τους, με τη ζωή τους. Μπορεί να θεωρείται πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί συμβαίνει συχνά, αλλά πάρα πολύ κακός συμβαίνει και συμβαίνει μάλιστα συχνά. Μας λέει η Θεοδώρα, τραγικά triggering ερωτήσεις όλες αυτές, ναι. Για όσες και όσους δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Η αλήθεια είναι επίσης ότι ποτέ δεν ξέρεις ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μια γυναίκα δεν έχει παιδιά. Εμάς δεν μας ρωτάει κανένας τίποτα. Ό,τι κάνουμε, καλά κάνουμε. Είναι καλώς καμωμένο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό που περιγράφει ο Μπάμπης ο Παπαδημητρίου. Αν θες, κάντο και παράτατο, ας πούμε, να το μεγαλώσει. Άλλοι καλύτερα θα είναι έτσι. Αλλά προφανώς υπάρχει μια τέτοια διάσταση ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν έχει διαλέξει, τι έχει διαλέξει, υπό ποιες συνθήκες, αν ήθελε, αν δεν ήθελε. Είναι ερωτήσεις. Εγώ δεν ρωτάω καν τι δουλειά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν το ρωτάω. Δεν το ρωτάω ποτέ. Ούτε και στα μαθήματα που κάνω ξαφνικά δεν ρωτάω τι δουλειά κάνουν. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο, γιατί δεν ξέρω ποτέ αν πολύ σπάνια οι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά που τους αρέσει, που ταυτίζονται υπαρξιακά με αυτήν και που νιώθουν άνετα να την συζητούν. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν μια δουλειά με την οποία βγάζουν τα προς το ζήν και έχουν χίλια άλλα δύο πρόσωπα σε δραστηριότητες της ζωής τους, στις οποίες νιώθουν ότι συμμετέχουν περισσότερο ψυχικά. Υπάρχει μια μορφή αδιακρισίας σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που εισβάλλουν στην ιδιωτική ζωή των γυναικών για να τα ρωτήσουν αυτά, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ διδακτικό να ξεκινήσουμε να αντιδρούμε με έναν τρόπο. Και νομίζω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, παρότι είμαι άντρας, νομίζω ότι και εμείς πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτό. Να αντιδρούμε σαν να μην είναι ok να το λες, ναι, αυτό. Ναι, σίγουρα. Να αντιδρούμε καταλαβαίνοντας το προνόμιο, το ότι εμάς δεν μας ρωτάει. Εμείς δεν δεχόμαστε τις ίδιες επιθετικές ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό, γράφτηκε. Και βλέπω εδώ ο Σαλάτιος. Εδώ μας ρωτάνε γιατί δεν κάνουμε και δεύτερο, και πάντα η ερώτηση απευθύνεται στην Άρτεμη. Ναι. Και μετά δεν με ρωτάει κανένας γενικά. Και όλα τα υπόλοιπα ότι είναι. Που προσπαθούν να τον ντύσουν όλο αυτό το σεξιστικό με κάτι, ότι είναι η χαρά της ζωής και τέτοια, θα μπορούσε να το πεις γενικά. Ότι εμένα το αγαπημένο μου είναι στο δεύτερο ή και στο πρώτο μερικές φορές το πότε θα βάλετε μπρος. Τους το λένε με ένα ύφος, λες και θα πάνε σε κάποια γωνία, ας πούμε, και θα βάλεις τον τοίχο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι θα βάλουμε μπρος, ηρέμησε. Δεν συζητώ μαζί σου τι θα κάνω και τι. Λέγονται με μια ανέδεια όπου κάπως χάνεται το μέτρο στο τι ανήκει απολύτως στα όρια ενός ιδιωτικού χώρου, στον οποίο έχεις μπει με λασπωμένα παπούτσια ακάλεστος και πρέπει επιγόντως να ξεκουμπιστείς, και τι θα μπορούσε να ήταν μια κοινωνική συζήτηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα και σήμερα. Ήτανε ωραία σαν χθεσινό πάρτι. Ζητούμε συγγνώμη από όσες και όσους δεν μπόρεσαν να είναι στο πάρτι. Μέτριο ήταν, παιδιά, μην τρελαίνεστε τώρα. Εμείς τα λέμε αυτά γιατί είναι μέρος της δουλειάς μας να κάνουμε το PR της εταιρείας εδώ πέρα. Πηγαίνουμε στο πάρτι, λένε κάνω ότι περνάς καλά. Μου έλεγε ο Θάνος, μπορείς να μην βρίζεις τον κόσμο. Μου το είπε όντως αυτό. Μπορείς να μην προγκάς τον κόσμο κάθε φορά που παραγγέλνει. Περιμένει να παραγγείλει 15 λεπτά. Θα το εκτιμούσαν. Είχα μια τέτοια τάση, αλλά είναι και το αυθόρμητό μου, αφού δεν είναι ουσιαστικά μέρος του branding. Εγώ στο πότε θα βάλετε μπρος απαντάω γιατί θες να βλέπεις. Είναι στην κατηγορία των επιθετικών απαντήσεων. Βάλτε, ναι. Είναι μια προτροπή της εκπομπής. Σε επιθετικές ερωτήσεις μπορείτε να δίνετε επιθετικές απαντήσεις. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Δεν θα γίνει αντιληπτή ως τέτοια, αλλά είναι μια απάντηση που κινείται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο ανέδειας. Οπότε νομίζω ότι είναι σωστή. Ευχαριστώ που με ρωτάτε για το ζήτημα της ανασκόπησης, και είναι πολύ σημαντικό ότι τίθενται αυτά τα ερωτήματα. Είναι μια δυναμική διαδικασία η δημιουργία της ανασκόπησης. Δυστυχώς δεν θα έχουμε, θα δούμε αν θα κάνουμε ένα τελευταίο επεισόδιο την άλλη εβδομάδα. Αλλά δυστυχώς έχουν μαζευτεί πολλά. Είμαστε κάπως κουρασμένοι. Όπως λέει και η Μαρία, τι ανασκόπηση. Από πάρτι σε πάρτι και σε παραλία γυρνάνε. Πότε να προλάβουνε. Καλά, παραλία υπερβολή. Αλλά, εντάξει, το ότι δεν θα έχουμε ανασκόπηση αυτή τη βδομάδα μπορεί να συνδεθεί και με το πάρτι της Πέμπτης. Δεν μπορούμε να το. Κάποιοι θα το συνέδεαν. Το άλμα, κάποιοι θα το έκαναν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας, φιλιά, την αγάπη μας.